Leokolekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 września, minęła 14. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis Trójki. Jednym głosem ponad podziałami polscy europosłowie o sytuacji na Białorusi. Umowa koalicyjna i rekonstrukcja rządu rusza kolejna tura rozmów liderów Zjednoczonej Prawicy. W serwisie też kampania Stawiam na przyszłość, która ma zachęcać młodych ludzi do wyboru zawodu pielęgniarki i położnej. Polscy europosłowie ponad podziałami mówili jednym głosem podczas debaty o sytuacji na Białorusi. Domagali się zaprzestania przemocy i surowych sankcji wobec przedstawicieli reżimu w Mińsku. Do Rosji apelowali, aby nie ingerowała w wewnętrzne sprawy Białorusi. Europosłanka Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości, która wypowiadała się w imieniu grupy konserwatystów, nazwała Aleksandra Łukaszenkę uzurpatorem. Uzurpator władzy prezydenckiej na Białorusi jest gotów poświęcić suwerenność swojego kraju w zamian za kremlowskie gwarancje trwania swojej władzy. Żądamy natychmiastowego zaprzestania przemocy na Białorusi, uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, rozpisania ponownych wyborów zgodnie z wolą narodu. Europoseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej opowiedział się za szerokimi sankcjami wobec przedstawicieli reżimu w Mińsku. Nie uzyska jej u siebie, kiedy stosowane są tortury, bicie na porządku dziennym i aresztowania. Ale my mamy pewne narzędzia. Mam listę 650 funkcjonariuszy OMON-u i policji. W końcu sierpnia nagrodzeni dużymi nagrodami pieniężnymi. To właśnie oni powinni trafić na listę personalnych sankcji. Unijne kraje pracują obecnie nad listą sankcyjną. Powinna być uzgodniona najpóźniej w przyszłym tygodniu, jeszcze przed unijnym szczytem. Tymczasem Białoruś nie wyklucza siłowego wariantu reagowania na zewnętrzne zagrożenie militarne. Generał Alech Wojnał wypowiedział się na ten temat na portalu internetowym białoruskiej armii. Szef Departamentu Współpracy Międzynarodowej Białoruskiej Armii, generał Alech Wojnał, napisał w artykule, że jego kraj nie wyklucza siłowego wariantu reagowania w ramach poradzieckiej organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w przypadku wojskowej agresji wobec Białorusi. W artykule postawił tezę, że polscy eksperci wojskowi dopuszczają możliwość siłowej zmiany władzy na Białorusi na drodze naruszenia jej terytorium poprzez oddzielenie obwodu grodzińskiego. Wcześniej podobną tezę sformułował prezydent Aleksander Łukaszenka. W opinii niezależnych białoruskich komentatorów miejscowe władze, podnosząc sprawę przynależności Grodna, chcą odciągnąć uwagę od sytuacji wewnętrznej w kraju, w tym protestów opozycji domagającej się ustąpienia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Do wcześniejszych wypowiedzi na ten temat odniósł się wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Zapewnił, że w Polsce nie jest prowadzona żadna debata na temat jakichkolwiek przesunięć granicznych czy geopolitycznych. Właśnie teraz powinna zaczynać się kolejna tura rozmów przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia. Rozmowy dotyczą nowej umowy koalicyjnej i rekonstrukcji rządu. Jak mówi szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, nie będą trwały w nieskończoność. Nasi koalicjanci muszą się jednak dogadać z nami, a no nie chcemy oczywiście tworzyć faktów dokonanych, ale no nie może też tak być, że ta rekonstrukcja będzie odkładana w czasie bez jakichś z ich strony rozsądnych decyzji. W ramach rekonstrukcji, do której ma dojść na przełomie września i października, zmniejszona ma zostać liczba ministerstw. Stawiam na przyszłość. To hasło kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej, którą zainaugurowano w Ministerstwie Zdrowia. W ubiegłym roku prawo do wykonywania zawodu odebrało 6 tysięcy pielęgniarek i położnych. I choć rośnie zainteresowanie tym zawodem, to wciąż za mało, mówi wiceszefowa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska. Żebyśmy mogły zapełnić tą lukę pokoleniową, to musiałoby wchodzić 10-11 tysięcy, czyli prawie drugie tyle. W związku z czym po to jest ta kampania, żeby w dalszym ciągu zachęcać osoby młode, które nie wybrały zawodu, a które chciałyby wybrać taką ścieżkę zawodową. W Polsce w zawodzie pielęgniarki położnej pracuje około 260 tysięcy osób. Durs Grünbein, niemiecki poeta, eseista i tłumacz, odbierze Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta 2020.

gotowe myśli kojarzą sytuację. Dziękuję i zamykam nerw. Nad kominami, nad blokami błądzę, myślami w jedną stronę. Ociąć i wyłączyć się. W górę pójdę, reszta milczy gdzieś i nierówno oddycha. Chciałbym już stąd wyjść, zamknąć za sobą drzwi i nie wracać do tych chwil. Nad kominami, nad blokami błądzę, myślami w jedną stronę. Pogoda za oknem upalna, my jeszcze dorzucamy do pieca. To był zespół No More Electro i Antidotum. No i już od tej pory do godziny 15 tylko Państwa propozycje. 22,7 lub ukf@polskieradio.pl i przed nami odrobina klasyki. Mariusz przy telefonie. Chciałbym coś grupy Kamel. Chyba macie Państwo Airborne, to bardzo proszę. Szczególnie dedykuję to mojej żonie, która też jest wierną fanką tego zespołu i ja oczywiście też. Pozdrawiam, kłaniam się. Riding on the wind, turning.

73 533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości, a w tym SMS-ie powinno być jedno słowo, znaczy zdanie z jednym słowem, słowem prawdziwek. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. Dzień dobry. Jest szansa na jakikolwiek kawałek Letters from Silence? To w sumie wasi wychowankowie są. Engine roar, see the car is coming, and I really don't wanna call. Is it good that I'm start to analyze once more? Is it good that I'm thinking? I wish I could turn my head off. A crowded seat, tell me so. Even so, I repeat, I have control. Even though I repeat, I No faktycznie grupa Letters from Silence głównie mogła być słyszana w programie trzecim Polskiego Radia. No i miło, że znajomi o nas, znaczy słuchacze pamiętają o naszych znajomych muzycznych. Tak to chciałem powiedzieć. 22 i 7 trójek klub UKF @polskieradio.pl. Za chwilę The Cars i Heartbeat City. To prośba pana Karola. Grupa The Cars z muzycznej poczcie UKF. No i teraz będzie odrobina klasyki polskiego rocka. Zespół... A, nie będę zdradzał. Ja chciałabym zamówić dla mojej córki, która aktualnie zmaga się z infekcją wirusową, ale nie jest to koronawirus, zamówić dla niej piosenkę Armii Jeżeli, jeśli to możliwe. sił. Jeszcze nie wina. Zabraknę sił. Zostaną jeszcze. Może jej wiatr. Zostaną jeszcze. Może jej wiatr. Pamiętam, jak wiele lat temu w radiu prowadziłem audycję Poezja Śpiewana. Na tej poezji znałem się trochę, ale czasami lubiłem zagrać takie zespoły jak Armia, żeby pokazać, że ich teksty piosenek to jest też prawdziwa poezja. 22,73 klub UKF małpopolskiradio.pl. Przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Nie mogą Państwo wygrać Weekend dla Dwojga. I wystarczy wysłać SMS pod numer 73533, a w nim jedno zdanie ze słowem prawdziwek. A my powracamy do propozycji muzycznych. Teraz będzie na prośbę pani Ewy, która pozdrawia z upalnego Pytomia grupa Kings of Leon i Beautiful War. Bite your tongue. Don't make a scene, dear. Everybody's been here. These ones before, but we've been here more. Your heartbreak rolls down the window, and I've seen it all go. Come back around, Beautiful War i grupa Kings of Leon. UKF @polskiradio.pl lub 22 i 7 trójek. Ten telefon i adres mailowy jeszcze do Państwa dyspozycji do godziny 15, ale po tej piosence, która za chwilę, czyli za 3 minuty i dokładnie 21 minut, skończymy przyjmowanie SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Chciałbym dziś Państwu zaprezentować utwór Limala, Never Ending Story. Piosenkę dedykuję mojej przyjaciółce Wiktorii, która wczoraj obchodziła urodziny. Wika, spełnienia marzeń. Niech Twoje życie będzie niekończącą się opowieścią. Przebój Neymala, Never Ending Story. Ciekawe, po ilu latach jeszcze będzie do nas powracał. I w tej chwili kończymy przyjmowanie SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polanica i gramy dalej. Gramy teraz utwór, o który poprosił pan Hubert. Pisze, że prosi o utwór Bye Bye San Francisco zespołu Lore. Piosenka ta kojarzy mu się z ciepłymi letnimi dniami, a dzisiaj właśnie taki dzień jest. Everything around us. sunburn us all down. Now that it's up, I feel it coming for us. I don't have the time to talk about it now. Żegnamy San Francisco i witamy Polanicę Zdrój. Już wiemy, kto spędził weekend dla dwojga w pensjonacie Villa Polanica. To będzie pani Arleta z Wrocławia, która napisała nam takie zdanie. Niech się nikt nie głowi, prawdziwek to Borowik. Poprosiłbym ACDC i Highway to Hell.